30 dni przed obniżką 167 tysięcy złotych, a cena promocyjna od 142 tysięcy złotych. Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To był wspólny wysiłek przyzwoitych krajów, tak rzecznik izraelskiej armii mówi o zestrzeleniu irańskich dronów i rakiet. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu powiedział, że decyzja o ewentualnej akcji odwetowej należy do Izraela. W serwisie Trójki powiemy też o wprowadzaniu systemu kaucyjnego, między innymi dla plastikowych butelek. Obrona Izraela przed irańskim atakiem była wspólnym wysiłkiem przyzwoitych krajów, tak ujął to rzecznik izraelskiej armii Peter Lerner. Iran wystrzelił w sumie około 300 dronów, pocisków manewrujących i pocisków balistycznych, z których tylko 1% sięgnął celu. Peter Lerner podkreślił, że w obronę Izraela zaangażowało się kilka krajów, w tym Francja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. To było bez wątpienia zjednoczenie przyzwoitych państw, które zebrały się razem, aby bronić Izraela, ale też strategicznej stabilności regionu. Pod parasolem amerykańskiego centralnego dowództwa, razem z brytyjskim lotnictwem, siłami brytyjskimi i francuskimi, siłami regionalnymi, które działały razem, aby chronić życie ludzkie. To właśnie zrobiliśmy. Peter Lerner poinformował, że Izraelczykom udało się przechwycić wszystkie drony i pociski manewrujące. 7 pocisków balistycznych sięgnęło celu, spadając w okolice bazy lotniczej. Decyzja o ewentualnej akcji odwetowej po irańskim ataku należy do Izraela, powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby. Jednocześnie wyraził nadzieję, że nie dojdzie do rozlania się konfliktu na cały region. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W wywiadach dla amerykańskich stacji telewizyjnych John Kirby mówił, że prezydent Joe Biden w rozmowie telefonicznej pogratulował premierowi Netanyahu skutecznego odparcia irańskiego ataku. To była niewiarygodna operacja Izraela, ale także dowód na to, że Iran nie jest taką potęgą militarną, za jaką się podaje. Kirby nie odpowiedział wprost na pytanie, czy prezydent Biden powiedział premierowi Netanyahu, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w ewentualnej akcji odwetowej Izraela wobec Iranu. Prezydent powtarzał wielokrotnie, że nie dążymy do wojny z Iranem, powiedział tylko Kirby. Przedstawiciel Białego Domu poinformował, że amerykańskie siły zbrojne zestrzeliły kilkadziesiąt rakiet i dronów wystrzelonych przez Iran. Podkreślił też niezachwiane przywiązanie USA do obrony Izraela. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki pozostałe tematy. Pytamy o system kaucyjny. To zmiana, która czeka nas od przyszłego roku. Oznacza, że między innymi za plastikową butelkę albo aluminiową puszkę dostaniemy zwrot pieniędzy. Jak to ma wyglądać, tłumaczy prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań Konrad Nowakowski. Kupując napoje w sklepie, będziemy musieli płacić kaucję. I ta kaucja będzie 50 groszy na opakowania z tworzyw sztucznych typu butelki, różnego rodzaju na napoje. Wyjęte są produkty mleczne, ale mówimy o sokach, różnego rodzaju nektarach, wodach, gazowanych czy niegazowanych. Tu mamy kaucję 50 groszy. No i też mamy puszki aluminiowe i puszki stalowe. My tego nie rozróżniamy. No i mamy też opakowania wielokrotnego użycia. Najczęściej to są różnego rodzaju niskoprocentowe alkohole. Ekspert zwraca jednak uwagę, że ta zmiana będzie wymagała od nas rewolucji mentalnej. Trzeba będzie zbierać butelki u siebie w domu i ich nie gnieść, a wcześniej wystarczyło wrzucić do żółtego pojemnika, tłumaczył. Ponad 250 rekonstruktorów przeszło ulicami Warszawy w 17. Katyńskim Marszu Cieni. To hołd dla 22 tysięcy polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach. Ładziak Marek, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Grupa Historyczna, Zgrupowanie Radosław z Warszawy. Są tu ułani, są żołnierze piechoty. W moim przypadku jest to strzelec podhalański, mundur wzór 36. W szacunku do tych, których cieniami się stajemy, chcemy wyglądać godnie. Są to wzruszające chwile, momenty, bo warto o nich wszystkich pamiętać. Opieramy się na wielu krawcach, którzy się zajmują odtwarzaniem wizerunków mundurowych żołnierzy z tamtych lat. Nie tylko żołnierzy, także policjantów, kolejarzy i każdego innego tak naprawdę zawodu mundurowego. Musimy dbać o pamięć tych ludzi. Uczestnicy w milczeniu przeszli przez Trakt Królewski i Stare Miasto przed pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

miłości trzeba szlochać, w życiu łatwo się zakochać. Janek to jest rzecz nie dość stała w życiu kobiety. Można go wymienić na kolejny. Do świata.

palisz ogniem swym. Tu masz swój chleb, który pieczesz sam, gdzie dobra mąka dała szansę nam. Grygorowicz. Dobry moment, który można wykorzystać na zorganizowanie sobie nowego wianka. A ja pójdę w plagiat. a ja zostanę przy swoim, choć chłopczęta tutaj są bardzo piękni. Jeszcze nie wieczór. Wiosna idzie, jak widać. Krew nie woda. Światło prowadzi, nikt cię nie zatrzyma, bo ziemia się ciebie nie ima. Jesteś piękna nad wyraz, bo w żadnych słowach nie jest twa nazwa gotowa. Prowadzi, nikt cię nie zatrzyma, bo ziemia się ciebie nie ima. Jesteś